Hogyan alakulnak át a forintok bitekké? Első halása ez nagyon furcsa, vásárlás és pénzforgalom az internethálózaton, pedig műszakilag ma már nem olyan nagy dolog. 2-3 éve hallottunk először arról, hogy az internetet utoléri a bizniszvilág, tehát egyre kisebb része lesz ingyenes, mint annak előtte. Akkor még arról beszéltünk, hogy még sok-sok évig kell várni arra, hogy mindez Magyarországra is beszivárogjon. A tempó úgy látszik minden képzeletet felülmúlt, hiszen még ha nincs is még nálunk a digitális Kánaán, azért bizonyos jelek már mutatkoznak, vagyis lesz hazánkban is elektronikus biznisz. De pénzt nem csak költeni, hanem keresni is lehet a világhálón. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Mennyit költenek a magyarok a neten? Előzetesen annyit, hogy a felmérés szerint nem nullát. Ezután szó lesz arról, hogy a hálózaton pénzkeresésre is van mód. A számítógép program úgy van kifejlesztve, hogy nézi, hogy az egér mozog, akkor tényleges internet felhasználás történik e közben. DVD-ROM, DVD-RAM, CD-ROM, CD-RV, info szóltál ma este is. Fanyalgó a más sávban a másikról, vagy újabb tiltakozás a magas tarifák ellen. Én úgy érzem, mi csak egy helyben topogunk, az internet nem igen fejlődik, emiatt egyre távolodunk az informatikai kortól, s ettől távolságunk egyre csak nő a világvezető hatalmaitól. Újabb operációs rendszer, amelyet egy 14 éves fiatalember fejleszt, az első hírek a KSOS-ről. PC Tipp és Dragoni hírsziporka, itt a számítógépes rádióműsorban, a Modem időkben. Ha lemarad, a műsor megmarad, mégpedig az interneten. Pötyögjön és kattintson www.net.hu/modemidok, ez a honlapunk címe, amelyet a Hungary Network gondoz. Hangarchívum az országban egyedülállóan, de van vendégkönyv és olvasnivaló is. A telefonszámunk 328-8555. Nem meglepő, hogy mindenhol nagyon népszerűek az ingyenes szolgáltatások. Néhány héttel ezelőtt én magam is találtam a magyar weboldalakon egy olyan helyet, ahol összegyűjtötték az ingyenesen megrendelhető cuccakat, például a NASA egyik demo CD-jét, vagy a National Geographic multimédiás földrajzi összeállítását. De ami ennél még meglepőbb, hogy a hálózaton lehet pénzt keresni. Eddig csak Amerikában lehetett, de szerencsére bejött ez a divat Magyarországra is, tehát azért, hogyha internetezünk, ezért fizetnek nekünk, ez eléggé furcsa hangzik első hallásra, de engem is meghívott egy ilyen levél a postafiókomban landolt néhány nappal ezelőtt, ezért én felkerestem a www.sokpenz.net ügyvezetőjét, Péter Ferencet, és megkérdeztük, hogy is van ez a dolog. Eredetileg egy Amerikából kiinduló ötlet, amelyet honosítottunk Magyarországra. Tehát ez azt jelenti, hogy ha én internetezek, akkor azért pénzt kapok. Ezt hogyan lehet elképzelni? Nagyon egyszerű. Egy program fut a számítógépeden, amelyik egy reklámfelületet biztosít, és ezután mi jutalékot fizetünk minden felhasználónknak. Tehát ez azt jelenti, hogy én bámulom a reklámot folyamatosan, ami ott vigyorog a képembe, és azért, hogy ezt elviselem, azért fizet ez a reklámozó cég? Tulajdonképpen igen. Egy nagyon gyors elérésű szerverre rendelkezünk, amelyre minden felhasználónk bejelentkezik. Egy kérdőívet kitöltött minden felhasználónk, így tudjuk a szokásait, tehát célzott reklámot tudunk biztosítani felhasználóinknak, tehát internetezés közben nézi a reklámot, és olyan reklámot kap, amit szívesen el is visel. Vannak barátaim, akikkel én már beszélgettem erről a rendszerről, és ők azt mondták, hogy félnek ettől, hogy az adataikat, mit tudom én, kiadják, vagy ez olyas, mint egy piramis játék, mert itt végül is be kell szervezni, tehát azért is pénzt lehet kapni. Mennyire biztonságos, vagy adatvédelmi szempontból mire kell ügyelni? Természetesen az adatvédelmi törvény ránk is vonatkozik, ezért harmadik fél számára senkinek az adatát nem adhatjuk ki. A kitöltött kérdőíveket csak mi a média ajánlatokba használjuk fel, és a piramis játékra visszatérve, mivel mi azért pénzt nem kapunk a beszervezett tagoktól, belépő tagoktól, ezért ne nevezzük piramis játéknak. Tehát ez azt jelenti, értelmezve, hogy én, aki ha mondjuk belépek, akkor én csak kaphatok pénzt, mert tőlem soha nem fognak kérni azért, hogy én ott vagyok. Természetesen, ezért mi egy fillér belépési díjat nem kérünk. Jó, értem, de én úgy tudom, hogy most még ez a reklámcsik még nem elérhető. Ez miért van? Azért nem elérhető, mert még csak a tagszervezési fázisban vagyunk, és mi helyt elérjük tagjaik száma azt a mennyiséget, hogy a reklámozóknak megéri nálunk hirdetni, azon nyomba értesítjük felhasználóinkat, és elindulhat a tényleges pénzkeresés. Jó, rendben, mondjuk megvan ez a reklámcsik, és én ott használom a számítógépemen. Mi van akkor, például, hogyha ott hagyom a számítógépet, akkor történik valami? Vagy számlál, mint egy rabszolga, vagy valami lesz, történik ilyenkor? Nem, természetesen csak azokért a reklámokért tudunk jutalékot fizetni, amelyeket ténylegesen megnézte a felhasználónk. A számítógép program úgy van kifejlesztve, hogy nézi, hogy az egér mozog, akkor tényleges internet felhasználás történik-e közben? Mert hát vannak olyan programok, amikkel lehet egeret mozgatni, anélkül, hogy ott lennénk. Természetesen. Szakembereink ezt kivédik, és nagyon okos megoldásokat találtak ki erre, hogy biztosan meg tudjuk állapítani azt, hogy internetezik-e a felhasználunk. Ez egy teljesen magyar fejlesztés egyébként? Teljesen magyar fejlesztés. Szakembereink végzik a programozási munkálatokat teljesen. És hova lehet ezt tovább fejleszteni? Hogyha van, mit tudom én, sok-sok ezer, tízezer, akárhány ezer tag, akkor nem fog ez szervereket leterhelni? Nem, mivel nagyon gyors elérésű szerverekkel rendelkezünk, sőt, olyannyira, hogy ezt az ötletet továbbfejlesztettük, és a jövőben ingyenes programokat is fognak kapni tagjaink, amivel úgynevezett értéknevelt szolgáltatásokat fognak igénybe venni. Akit a téma érdekel, hívja a számunkat 328 85 55. Mondjuk 10-12 évvel ezelőtt gimis koromban azon bosszankodtam, hogy milyen sok buta rövidítés vesz körül bennünket. Például MSMP, KISZ, KB, ODB. Azóta a világ csak kinyílt, és a pártokból van legalább 6 féle, így a mozaik szavak száma is csak növekedett. És akkor még nem beszéltünk a digitális korszak új rövidítéseiről. MPEG, OSB, USB, HDD, stb. Bódi Zoltán is kiszemelt néhányat. CD, DVD, DVD-RAM, DVD-ROM, CD-RAM, CD-R, CD-RV. Így van. Tényleg az ember begolyózik, megbolondul ezektől a rövidítésektől a sacskán. Most ezzel úgy kell ez a dologhoz hozzáállni, hogy ez van, ez egy adottság, amit az angol nyelvből örököltünk. Mintha ők egyébként szeretnék is ezeket, nem? Az angolban valóban. Egyesült Államok USA például. Hát nem csak ez, hanem tényleg a folyóírásban, a kézírásban, a for you, a számodra, ugye a négyest és egy U betűt írnak egymás után, ami összeolvasva, kiejtve annyit jelent, hogy for you, vagyis a számodra. Tehát ez nem ismeretlen az angolban, ez egy ott bevett szokás. Azon kívül meg ez egy szaknyelv, az informatika, az informatikai szaknyelv, és a DVD, a CD, meg minden ilyen RAM, ROM, egyebek. És hát a szakkifejezéseket ugye minden szaknyelvben rövidíteni szokás, hogyha ha olyan hosszasak. Na most ezzel csak az a gond, hogy a magyarban nem igazán célszerű ezeket lefordítani. Manapság már azt hiszem, hogy rájöttünk erre. Kezdetben biztos emlékeztek még, hogy voltak ilyen kísérletek, hogy a FAQ, a Frequently Asked Questions rövidítést, ez mindenki találkozott már az gyakran interneten. Gyakran használt kérdések, gyakran feltett. Gyakran ismétlődök, igen, így van, igen. Gyík rövidítést bevezették, egy-két helyen még látni, de azért lassan kikopik. Elég gyík volt ez a rövidítés. De egyébként nagyon jó pofa, csak nem lehet mindenre kitalálni ilyesmit. Na mi ez a DVD? Digital Versatile Disc, vagy Digital Video Disc, tehát a versatile az a nagyon érdekes egyébként, mit jelent ez pontosan? Sok oldalú. Ugye a DVD is, hát legalábbis több oldalú, mint a CD, ugye, mert nem csak egy, hanem két oldalra lehet venni. Ugye jól tudom? Igen, van olyan is, amire két oldalon rögzítik az adatokat. Igen, tehát sok oldalú, na, szóval ez a DVD. A DVD RAM, a RAM az már ismerős lehet a hardveresek számára, ugye a Random Access Memory, vagyis a... Véletlen hozzáférésű memória. Így van. Tehát ami mindig hozzáférhető, írhatunk bele, kiveltünk belőle dolgokat. Tehát a DVD RAM, az ugye az újraírható, az írható, DVD. Nem csak egyszer, többször is írható DVD, amire most mindegy, hogy film, vagy bármi kerül, vagy program, vagy játékok, lényeg az, hogy rajta legyen, és újraírhatjuk. A DVD-ROM pedig a Read Only Memory, Ugye ezeket nem fordítottuk le, régóta 20 éve benne vannak a magyar informatikai. Pedig milyen érdekes, hogy az ősi kifejezést, a CD-t azért még próbálták magyarra fordítani, lézerlemeznek, vagy kompaktlemez. Igen, sugárlemez, ilyesmivel sugárlemez. Is találkozom. És mégis azt mondjuk, hogy CD. Hát igen, ez terjedt el, ez akármi, akárki próbálkozik ennek a magyarítással. Szerintem ez nem fog sikerülni, mert ilyen frappáns rövidítést nem találunk, ez az egyik. A másik pedig, hogy ezek nagyon közhasználatúak már. Rövidek, nemzetköziek, mindenki megérti, tehát praktikus haszna van. A CD-nél ugyanígy van, ugye a CD-ROM, ugye ez a read-only, tehát csak az olvasható, mert ilyenek az audio CD-k meg ilyesmi. A CD-R az ugye a readable, tehát az olvasható, pontosan már írható, de ugye? Nem readable, egyszer hanem írható, és utána már így többször van. Nem, tehát azért readable, tehát végül is, ha megírtuk, már csak olvashatjuk. Vagy recordable, hát readable, tehát egyszer ráírhatok. A readable and writable, tehát olvasható és írható, ez jelenti ugye azt, ami többszörösen is felhasználható, ez a CDRW, ilyen rövidítéseket találkozunk ma, talán megérthetjük könnyebben így. 10 óra múlt 11 perccel, és folytassuk még egy rövidítéssel. Ülök otthon csöndes magányomban, ahogy már annyiszor tettem. Stán nem szokatlan, hogy megint pittyegett a postafiókom, egy levél landolt benne. Oda nézek békésen, s mit látok? Hogy ez egy másik levél. Miért is másik? Ez egy rövidítés M, legnagyobb magyar telefonszolgáltató, vagyis a fenét, mondjuk ki, a Matáv által sújtott internetezők köre. Nem mondom, én is egy vagyont költök internetezésre, és elégedetlenkedem a magas tarifák miatt, de ebben az esetben nem csak erről van szó. A másik ügyvivő elnöke tehát levelet írt a telefongigász elnökének, melyből most idézek. A magyar internet gyors terjedésének mára egyetlen gátja a horribilis telefonköltség. Természetesen a másik elnöke is elismerte, hogy a kedvezmények nem haszontalanok, de a kedvezmények csupán elvben léteznek, hiszen a gyakorlatban, hogy nem, a telefonos kapcsolat rendszeresen megszakad, és talán már ön is kitalálta, nem azért, mert az internetező bontotta a vonalat. Ezt követően kiderül a levélből, hogy nem ritkák az olyan alkalmak, amikor egy este alatt 6-8 alkalommal megszakad a vonal, és a kedvezményes tarifa számlálása újra kezdődik. Ez mit jelent? Az éjszakai 150 forintos maximál díj helyett tehát 400-600 vagy akár 1000 forintunkba is kerül a netezés, hiszen minden megszakadás után újra kezdődik a számlálás. Esetleg jó lenne egy olyan rendszer, amely egy megszakadás után, ha mondjuk fél percen belül újra feljelentkezünk, folytatná a kedvezményes tarifa számlálását. De ez mind semmi. A legrosszabb a bosszankodás, a stressz, a vonal lassúsága és egyebek. Tovább idézek az ügyvezető elnök leveléből. Elnök úr, engedje meg, hogy feltételezzük, nem jogtalan haszonszerzés vagy rossz indulat, hanem a vezetékes vonalak instabilitása a felelős a kapcsolatok állandó és rendszeres elbontásáért. Csak hogy a vonalak állapotáért is a szolgáltató felel, állapítja meg a másik ügyvezető elnöke. Mit is javasol a másik? Azt, hogy egy kedvezményezett számra, mint például az internet szolgáltató hívószáma, egy este alatt akárhányszori konnektálás esetén is csak maximum 150 forint legyen a tarifa. Magyarán, ha megszakad a vonal többször is, akkor is csak a kedvezményes díjat kelljen befizetni. Ez jó ötletnek tűnik. Stán az is végre jó, hogy a magyar polgári szervezet egyáltalán megmeri cincálni egy nagy szolgáltató bajszát, hiszen a levélben még arról is szó esik. Ha nem történik változás a közeljövőben, a másik a nyilvánossághoz fordul, sőt, akár a jogorvoslat lehetőséget sem tartják lehetetlennek. Ez pedig egyelőre példanélküli a magyar internet társadalomban. Valaki tiltakozni mer? Valaki ellen mer állni? Pedig a nagy igazság még csak most jön a levél záró soraiban. Reménykedünk abban, hogy építőjavaslataink és kéréseink mögött jól körvonalazódik az építő szándék, s ön sem tekinti egyébnek, mert ha belegondol hosszú távon, a telefonszolgáltató is csak profitálhat a magyar internet társadalom mind szélesebb kialakulásán. Itt jött el az én időm. Végre nem csak már én kérdezem meg, végül is miért van az, hogy a szolgáltatók elriasztják a felhasználókat, amikor a világ nagy és menő gazdaságai egyre inkább az internetes kor felé haladnak. Én úgy érzem, mi csak egy helyben topogunk. Az internet nemigen fejlődik, emiatt egyre távolodunk az informatikai kortól, s ettől távolságunk egyre csak nő a világ vezető hatalmaitól. Pedig ezúttal nem a geofizikai, politikai, stb. Hova tartozásunk azok. Csak egy nagy cég, amely nem hagy minket a jövő évezred polgáraivá fejlődni. Csak az olyanokat tűri meg, mint például én, akik hajlandóak egy vagyont költeni arra, hogy internetezhessenek. Azonban valami jót is mondanék. Ahol én lakom, ott szinte sosem szakad meg a vonal. Van tehát pozitív példa is, bár ez nem vigasztalhatja azokat, kiknek sok gondjuk van. Egy dolog azonban egész biztos. Az internet élt, az internet él, az internet élni fog. Csak mi miből fogunk így élni. A nyár elején nagy érdeklődést váltott ki, amikor egy 18 éves srác volt a vendégünk, aki nem kisebb dologgal állt elő, mint hogy egymaga kifejlesztett egy operációs rendszert. Akivel most beszélgetünk, mindössze 14 éves, bár hogyha a fejlesztő csapat átlag életkorát összeadjuk, akkor kijön a 42, igen, de általában ennyi szokott lenni az igazi profi programozóknak az életkora. Kum Gábornak hívják a fiatalembert, szia, jó estét kívánok! Sziasztok, üdvözlöm a Modem Idők hallgatóit, Kum Gábor vagyok Nagykanizsáról. És te vagy az, aki szintén ennek a nemes feladatnak hódolsz, hogy operációs rendszert készítesz. Igen, végülis 2 hónapja kezdtük el körülbelül készíteni ezt az operációs rendszert. De azt nem mondtad, hogy már elkészült. Nem készült el, még egy olyan körülbelül majdnem egy évet várni kell rá. Hol tartotok jelenleg, tehát mit lehet már vele csinálni azon kívül, hogy itt beszélgetünk róla, már valami funkciókat képes ellátni, vagy már van grafikai felület például? Igen, végülis maga az operációs rendszer az teljesen grafikus felületű lesz. A grafika az viszonylag működik, végül is ablakok, ikonok, gombok lesznek ebben az operációs rendszerben. Végül is könnyen használhatónak tervezzük. Gábor, azt áruld el nekem, hogy egyáltalán miért fogtatok abba, hogy operációs rendszert készítsetek, amikor a világon már legalább 7 vagy 8 is van, olyanok is vannak, amit ingyenesen le lehet tölteni a hálózatról, olyan is van, amit nagyon egyszerű használni, akkor minek csináljátok ti ezt? Hát végül is ezt arra, tehát abból a célból készítjük, és azért álltunk neki készíteni, mert meg szeretnénk mutatni azt, hogy egy régebbi PC-vel miket lehet művelni. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy a mai operációs rendszerek nagyon lassúak ahhoz képest, hogy milyen számítógépen, erőműveken futtatjuk őket. Ja, tehát te azt mondod, hogy egy régebbi géppel is lehet ugyanolyan eredményt elérni, mint egy régi PC-vel? Igen, ugyanis most például a kokáért elmondanám, hogy a mi operációs rendszerünknek a gépigénye az egy 386-os, illetve 486-os gép, és egy VGA monitor, ugye a grafikus felület miatt. Egy 20-30 megabájtos merevlemez is elég ahhoz, hogy ezt viszonylag jól futtassuk magát az operációs rendszert. De felmerül a kérdés, hogy milyen programok fognak ez alatt futni, mert az nagyon klassz, hogy ti csináltok egy operációs rendszert magatoknak, de ha Nem lesz alá program, akkor mi lesz ezen? Futni fog valami, mondjuk Windows programok, vagy DOS programok? Nos igen, mi az operációs rendszerhez alapesetben készítünk szövegszerkesztőt, rajzoló programot, média lejátszót, amivel hangokat, videókat lehet lejátszani, internetböngészőt, sőt, egy olyan felületet is, amely segítségével mindenki el tudja készíteni saját maga számára azokat a programokat, amire szüksége van. Gábor, ez egy kicsit sok szerintem. Operációs rendszert is, szövegszerkesztőt, böngészőt, hárman készítitek. Média lejátszót. Hát a legnagyobb szoftverfejlesztő cégeknél komplett csapatok dolgoznak egy ilyen szoftverrendszeren. Hát biztos ez is egy komplett csapat, nem? Hányan vagytok? Hogy van ez? Hát mi pillanatnyilag 4-en készítjük ezt az egészet, de úgy néz ki, hogy elég kevesen vagyunk ehhez. Tehát valószínűleg még bővülni fog a csapat az idők folyamán. Hát végül is attól... Kikből áll ez a... Van a négy emberből 3 ilyen szoftvermérnök, vagy Bill Gates unoka bátyai, vagy hogy? Nem, mi mind 15 évesek vagyunk, 14-15 évesek, és hárman egy iskolába járunk az egyik... Honnan lehet ezt tudni? Szóval derüljön már ez ki. Honnan tudjátok ti ezt, hogy kell média lejátszót csinálni, mondjuk? Ez egy érdekes kérdés, ugyanis a legnagyobb problémánk most az egésszel, hogy az adott fájloknak a formátumát próbáljuk megkideríteni, és pont ezért kell a nagy csapat, hogy egy ilyenre rájöjjünk, illetve megtaláljuk. De nekem egy kicsit az érzésem, hogy ilyen sokat akar a szarka típusú effektus állhat elő, hogy túl nagyot akartok ti most itt dobni. Nem? Nem lehet ez, Gábor? Úgy tudom Gábortól, még mielőtt válaszolnál a kérdésre, mi beszéltünk az adás előtt, és azt mondtad, hogy doszos programok futni fognak ez alatt. Igen, doszos programok futni fognak alatta. tehát a játékok is nagy része, és ugyanakkor az összes olyan programunkat, amit eddig mi készítettünk közösen, ezt le fogjuk fordítani KSOS operációs rendszer alá is. Na most válaszolva az előbbi kérdésetekre, mi ezt úgy tervezzük, hogy elkészítünk egy alap operációs rendszert, és ezt fogjuk tovább fejleszteni. Tehát amiben ez mind benne lesz, tehát az internetböngésző és média lejátszó és minden, ez nem valószínű, hogy egy éven belül készen lesz. Na most ez attól függ, hogy tudunk haladni az egésszel. Az egyik legismertebb ingyenes operációs rendszer a Linux. Gondoljátok, hogy esetleg a ti rendszeretekből a KSOS, jól mondom? Igen. Így kell mondani? Szóval, hogy ebből is lehet akkor a világméretű mozgalom, mint a Linuxból? Hát végül is ezt ilyenben még nem gondolkodtunk, ugyanis annyira az elején tartunk a dolgoknak, hogy először is, ha készen lesz az operációs rendszer, akkor ezt a honlapunkon közzé fogjuk tenni. Lehet tesztelni, béta tesztelni. Igen, igen. Különböző eszközkezelőket teszünk közzé szintén a honlapunkon. És hát előbb-utóbb lesz belőle valami. Ha jelentkeznek nálunk olyan jó szándékú hallgatók, akik segítenének nektek a munkában, akkor még a modemidők is bekerülhet esetleg ebbe az operációs rendszerbe? Természetesen várjuk a kedves hallgatók jelentkezését, akiknek esetleg jó ötletük van az operációs rendszerrel kapcsolatban, valamilyen új program, vagy éppen valamilyen új technika jut eszükbe. Köszönjük szépen, Gábor, és akkor sok sikert a további fejlesztéshez, és mindenképpen szóljatok, hogyha elkészültek az operációs rendszerrel. Jó, köszönjük szépen. Szia! Hello! Bognár Ákos, a PC World főszerkesztője továbbra is Las Vegasban van, a Comdex kiállításon, úgyhogy most mi választottunk egy tippet a PC World-ből, mégpedig azoknak, akiknek kevés hely van a lakásukban. Bognár Ákos. Akkor magyar... ez nekem szól. Bognár Ákos magyar hangja ezúttal Dragon Györgyben, én is szívesebben lennék Las Vegasban. Ennek ellenére, akiknek kis lakásuk van, és tévét és számítógépet is használnak, azok tudják, hogy mind a kettő elég sok helyet foglal el. A televízió nem csak széles meg nagy, hanem úgy mély is. Épp ezért a fejlesztő mérnökök úgy gondolták, hogy integráljuk ezt a két dolgot egymással, így egy speciális videókártya segítségével a tévét nézhetjük a monitorunkon, sőt, még teletextet is és egyéb paramétereket is beállíthatunk, akár CCIR sávú rádiót is lehet hallgatni, tehát ezt a nyugati URH sávot, amin például most jelenleg a modemidők is szól, de úgy tudom, Árpi, neked személyes tapasztalataid is vannak ilyen kártyákról. Mert hogy nekem is ilyen helyigény problémáim vannak a lakásban, és én használok egy ilyen TV tuner kártyát, ami nagyon hasznos, bár a teletext funkcióját azért nem nagyon használom ki, de nagyon érdekes, amikor egymás mellett megy két program, például a Word szövegszerkesztő, írok valamilyen szöveget, egy cikket, és akkor mellette ott megy a TV híradó, vagy valamelyik televíziós. Hogy lehet úgy írni? Hát figyelem mind a kettőt, ilyen multitask üzemmódban, ugye egyszer már megbeszéltük az infót. Egyébként nagyon érdekes, hogy egy igazi TV árának a töredéke csak a TV kártya ára, tehát pont azok a képcső és egyéb olyan elektronikák, amik a televízió árát nagyon fölviszik. De hát ez volt a másik oka egyébként. Nem kell újra megfizetni, így nem annyiba kerül, mondjuk ha egy televízió 40 ezer forint, ez annak azért a töredéke, szóval jóval kevesebb. Sőt, van még egy óriási előnye, például az én TV tuner kártyámnak, hogy tudok rögzíteni a TV adásból számítógépes formátumba, tehát le tudom menteni azt a kis pici részletet, és mondjuk el tudom neked küldeni. Még nem küldtél soha. Majd elhiszem, ha majd elküldöd. Ha látod. A minőségéről mit lehet mondani? Mert azért tévével ez fölveszi a versenyt. Most a kis monitoromon. Hát erre viszont éppen, hogy te tudsz majd mondani, mert hogy egyszer ott voltál nálam, és akkor együtt néztünk egy filmet. Hát szerintem teljesen jó minőségű, tehát ugyanúgy használható a számítógép monitor, mint hogy egy kisméretű televízió lenne. Főleg föl se tűnik a dolog, ahogy visszagondolva a különbség. Azt hitted, hogy tévét nézni. Igen, igen, nem tűnt föl egyszerűen a dolog. Hát monitor, kis tévé, mind a kettő jó volt. Én úgy vélem, tökéletesen álcázható lesz. Azt lehet a jövőben mondani, hogy anyu, nem is nézek tévét, csak számítógépezem. Pillanattal visszatérünk arra a témára, amiről az elején beszéltünk, a sokpénz.net-ről, mert van még itt egy-két érdekesség. Igen, hát először is elfelejtettem elmondani, amit megbeszéltünk az adás előtt, hogy nem csak keresni lehet a pénzt, hanem találni is. Ilyen szellemes szlogennel kellett volna felkonferálnom, hanem felejtettem volna el. Minden esetre elmondta Péter Ferenc, az ügyvezető, hogy figyelik azt, hogy az ember valóban nézi-e a reklámcsíkot. Ezt nem csak úgy érik el, hogy azt figyelik, hogy az egér mozog-e, hanem szemünkre rákötnek valami. Reklámcsíkon megjelennek néha kis feliratok, hogy ide kattints, és akkor a felhasználó nem tud véletlenszerűen, például nem tudja odaültetni a macskáját, hogy pofozgassa az egeret, vagy egyéb ilyen, vagy a két éves gyereket, hogy csináljon vele valamit, hanem tudni akkor kell, hogy oda kell kattintani. Oda kell kattintani, mert ha nem, akkor ez a csík, ez felfüggeszti a működését, és addig nem keresünk pénzt. Tehát itt feltétlenül csak az olyan felhasználókról van szó, akik bizony nézik ezt. Mert aki csak mondjuk kirakja a képernyőre és otthagyja, annak ez 10-15 perc múlva bezáródik, és attól kezdve nem számol egy darab forintot sem. És még lesznek nagyon érdekes szolgáltatások. Én megtudtam a titkot, de ezt majd valamelyik jövőben is, modern időkben fogjuk fellebbenteni a fájtlat erről. Még két mondatot, amit az elején is előre jeleztünk, ez nem a pénzkereset, hanem a pénzköltésről szól, mert hogy a Carnation Consulting egy felmérést végzett, és ebből kiderült az, hogy Magyarországon ebben az évben 84 millió forintot költöttek el a vásárlók különböző elektronikus áruházakban, és ennek a körülbelül 1000-szeresét költötték el a cégek egymás között. Tehát ezt úgy hívják a szakmában, hogy business to business elektronikus kereskedelem. Ennek az értéke 81 milliárd forint. Ha minden igaz, akkor erről a következő heti műsorban fogunk majd beszélni. A 84 millió még nem olyan sok, de fejlődünk. Szóval örömmel és büszkeséggel jelenthetjük, hogy mi magyarok is fejlődünk. Mindezek után a Dragonféle hírsziporta következik, mert hogy azért ezen a héten is voltak nagyon izgalmas híreink. Egyre több cikk helyezi el a szájtját, a honlapját, a szerverét ultrabiztonságos raktárakban, felismerhetetlen bunkerekben szerte az Egyesült Államokban, hiszen nagyon sokan félnek a szabotástól, vagy az esetleges problémáktól, bombáktól, vagy ilyen jellegű gondoktól. Például ezek olyan épületek, amik kívülről teljesen szokványosan néznek ki, videokamerák pásztázzák a területet, beléptető rendszerek tenyérlenyomat és íriszolvasó készülékekkel felszerelve, olyan betonnal megerősített kevlárból készülnek, amit akár egy AK-47-esből leadott sortűznek is ellenállnak. Aki volt katona, tudja, mi az az AK-47-es, ezt szép reményű szocialista országokban készítették. De miért van ez a félelem? Én azt nem értem. Szétlőtték valakinek a kiszolgálógépet? Azért történhet, mert bármikor mondjuk én, ha nagy internet szolgáltató lennék, és meg akarnám akadályozni a másik internet szolgáltatót, oda küldök egy arab terrorista kommandót, felrobbantják a szervert, kész. És akkor annyi. De az amerikaiak ettől már borzasztóan félnek, tehát van tartalékgenerátor, több elektromos forrásra vannak ezek tartalékszerver. Tartalék, amit ahogy annak idején a Magilla Gorillában volt. Haladjunk tovább. Újabb generációs darabbal jelentkezett a régi szép békeidőkből az E80-as processzor. EZ80-nak hívják, manapság 16 bites lett, és egyébként erről a processzorról tudni kell, hogy csak a Pentium processzorok eladása múlta felül darabszámban, hiszen az E80-asból annak idején 130 millió darabot adtak el. Te milyen gépekben működött az például E80-as? A Spectrumban, Sinclair Spectrumban. Például X81-ben nem az volt? De, ez X81-ben is. Vagy például a Sega-nak voltak olyan game konzoljai, vagy a Nintendo-nak, talán valamelyiknek a kettő közül, amiben ilyenek voltak, és azért ezekből elég sokat eladtak, és rengeteg célszámítógépben. Ezen kívül például, ha jól emlékszem, akkor a Primo-ban is ebben. Volt egy magyar fejlesztésű számítógép, a HT1080Z. Abban is az volt, mert neve az legalábbis hasonlít. Ebben nem vagyok halálosan biztos, de jó kis gép volt, ilyen 50 kiló legalább, én még emlékszem rá. Én is emlékszem. És magnókazettára lehetett az adatokat rögzíteni. Jó, hát több hír most sajnos nem fér bele a modemidőkben, majd jövő héten folytatjuk, pedig kár olyan sokat hoztam. Nem baj, ez volt a mai modemidők, legközelebb csak egy hét múlva, november 25-én jelentkezünk. Addig is ott van a honlapunk, ezt a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidok. A webhely elérhető az internetó főoldaláról is, felvételeink pedig a PC-vel, CD mellékletén MP3 formátumban. Szilágyi Árpádot hallották, a szerkesztő Dragon György volt, viszont hallásra.